जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए। उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया।